Diabetę Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 kwietnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Krajowy Plan Odbudowy po pandemii jeszcze dzisiaj zostanie przyjęty przez rząd. Dokument ma z miejsca trafić do Komisji Europejskiej. W Polsce będą prowadzone badania co do możliwości szczepienia dzieci przeciwko COVID-19. Nie żyje Kazimierz Kort, światowej sławy dyrygent i ambasador polskiej muzyki. Jeszcze dzisiaj rząd przyjmie Krajowy Plan Odbudowy. Dokument ma też natychmiast trafić do Komisji Europejskiej. Przedstawiciele Komisji planów przez kraje członkowskie z warunkiem wypłaty środków z Unijnego Funduszu Odbudowy. Temat ten śledzi nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, kiedy Sejm zajmie się projektem ustawy ratyfikującej fundusz? Dzień dobry. Dodatkowe posiedzenie Sejmu w tej sprawie będzie tuż po majówce, czyli 4 maja. Wówczas posłowie mają się zająć projektem o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. To kolejny warunek uruchomienia wypłat z Europejskiego Funduszu Odbudowy. Wicemarszałek Izby, szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki poinformował, że obrady rozpoczną się o 16. Chcemy to zrobić przed Senatem, bo wyznaczone posiedzenie Sejmu było już po posiedzeniu Senatu, więc trzeba by czekać do czerwca z głosowaniem w Senacie. No nie ma potrzeby czekać. Senat zaś zbierze się 12 maja. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk mówił, że Koalicja Obywatelska i PSL chcą, by ustawa dotycząca ratyfikacji Unijnego Funduszu Odbudowy była głosowana kwalifikowaną większością 2/3 głosów. Dodał, że projekt uchwały w tej sprawie został w Sejmie złożony. 2/3 głosów w polskim parlamencie to taka większość, która zabezpiecza warunki w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Ta sprawa jest kluczowa, bo te pieniądze muszą trafić tam, gdzie ich miejsce. Wczoraj Konwent Seniorów zdecydował, że ustawa dotycząca ratyfikacji Unijnego Funduszu Odbudowy ma być przyjęta zwykłą większością głosów. Ratyfikacja decyzji Rady Europejskiej z grudnia 2020 roku jest niezbędna do uruchomienia wypłat z Unijnego Funduszu Odbudowy. Z tego funduszu Polska może liczyć na 58 miliardów euro, z czego 24 miliardy to dotacje. A relacjonowała Aneta Pawłowska-Krać. Firma Pfizer-BioNTech będzie prowadziła w Polsce badania w zakresie możliwości szczepienia przeciwko COVID-19 dzieci w wieku od 6 miesiąca do 12 roku życia. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych zatwierdził badania kliniczne w tym zakresie. Polska jest jednym z 4 państw, w których w najbliższym czasie będą prowadzone badania przez firmę Pfizer-BioNTech w zakresie możliwości szczepień od 6 miesiąca życia. Więc Polska jest jednym z tych państw, w których już Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych zatwierdził badania kliniczne w zakresie stosowania szczepionki od 6 miesiąca życia do 12 roku życia. Na razie na terenie wspólnoty szczepionki na COVID mogą być podawane jedynie osobom, które ukończyły 16 rok życia. W wieku 90 lat zmarł Kazimierz Kort, światowej sławy dyrygent i ambasador polskiej muzyki. Przez prawie ćwierć wieku, do 2001 roku, był dyrektorem Filharmonii Narodowej w Warszawie. Kazimierz Kort był bardzo ceniony za granicą, przypomniała wieloletnia dyrektor naczelna i artystyczna Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Joanna Wnuk-Nazarowa. To był jedyny polski dyrygent powojenny, który dyrygował w Metropolitan. Jego tam szczególnie cenili za opery rosyjskie. Dama Pikowa święciła triumfy pod jego kierownictwem. A pianistka Ewa Pobłocka wspomina jego podejście do pracy. Był nieprawdopodobnie szlachetnym człowiekiem, ponieważ miał wspaniałe wykształcenie, również cudownie opowiadał o malarstwie. A przy tym wszystkim nie epatował wyższością, dodaje dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej w programie drugim Polskiego Radia Waldemar Dąbrowski. Każdy wychodząc z niego miał poczucie, że spotkał się z kimś niezwykłym, a równocześnie z kimś, kto stwarzał szansę na odległą, ale jednak przyjaźń. W listopadzie Kazimierz Kort skończył 90 lat. Paulina Kurek, Polskie Radio. Francuski dziennik L'Opinion opublikował serię artykułów na temat święta narodowego 3 maja i miejsca Polski w Europie. Autorami tekstów są m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Artykuły ukazały się w ramach projektu Opowiadamy Polskę Światu. Prezydent Andrzej Duda stwierdził na łamach L'Opinion, że Konstytucja 3 maja 1791 roku jest częścią europejskiego dziedzictwa, ponieważ opiera się na wartościach demokratycznych. Święto 3 maja jest naszym wspólnym świętem europejskim, napisał polski prezydent. Dodał, że Konstytucja promuje wartości, które do dziś stanowią fundament polskiego państwa, czyli szacunek dla godności człowieka, wolność, równość i solidarność. L'Opinion opublikował również artykuł premiera Mateusza Morawieckiego, który nazwał niedokończoną polską rewolucją proces budowania sprawiedliwego systemu podatkowego w Polsce. Mateusz Morawiecki stwierdził, że problem ten dotyczy także europejskich państw. Pandemia zadłużenia w Europie Zachodniej znacząco zmieniła sytuację i coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę z potrzeby zbudowania nowego globalnego ładu fiskalnego, napisał premier Morawiecki. Polityk wezwał do rozpoczęcia międzynarodowej debaty w sprawie walki z rajami podatkowymi, które jego zdaniem są sprzeczne z zasadą sprawiedliwości. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem i w nocy sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Miejscami na zachodzie deszcz, a na wschodzie do wieczora burze. Nad ranem mglisto. Teraz jeszcze wiecznie, ale w nocy porywy wiatru będą coraz słabsze. Teraz od 8 do 18 stopni. W nocy od minus 3 stopni na północy do plus 4 w centrum i 7 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nie trzeba go przedstawiać, ale zrobimy to i tak. Przed Państwem Lech Janerka. Słuchajcie, witam wszystkich, dobry wieczór. W 2002 roku wydał doskonale przyjętą płytę Fiu Fiu i przyjechał do Trójki zagrać koncert marzeń. W pierwszej części stare przeboje Klausa Mitwocha, w drugiej piosenki z premierowego albumu. Na retransmisję tego pamiętnego występu zapraszamy w niedzielę tuż po 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo. W końcu przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład pralka Electrolux, funkcja pary, teraz za jedyne 1290, taniej o 500 zł. Telewizor Smart LG, 60 cali, 4K, teraz za jedyne 2222, taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRS o 0%. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 14 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Stać nas na tak wiele. Stać nas na to, aby podać sobie ręce i działać razem dla wspólnego dobra. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy będzie nas stać na jeszcze więcej. Te pieniądze to niepowtarzalna szansa na odbudowę gospodarki, wsparcie służby zdrowia i zapewnienie europejskiego poziomu życia każdej rodzinie. Czy stać nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. W tym sezonie grilluj domowym sposobem, bo w Lidlu kiełbasa śląska Pikok 46% taniej, 7,90 za kilogram. A Pepsi 2 razy 2,5 litra, tylko 9,99 za dwupak. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 8 minut po godzinie 14. Trójka do trzeciej. Kartki szeleszczą studio, to oznacza, że jestem tutaj na miejscu. Słuchając powtórki z rozrywki, przeszedłem się do trójkowego ogródka z kawą. Proszę Państwa, dzisiaj w Warszawie piękna pogoda i aż miło, że tak rozpoczyna się weekend. Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Piotr Firan. Zapraszamy. Nasze spotkanie trwa do 15. Song from days of yore.

Cię, a teraz Henryk Sydner ze swoim gościem Wiesławem Piegatem zapraszają dzisiaj na wędrówki i odkrywanie atrakcji turystycznych i przyrodniczych w okolicach Przemyśla. Medal dla każdego. Dziś mamy dla Państwa zaproszenie na kolejną wyprawę. Tym razem z moim gościem Wiesławem Piegatem wybierzemy się w okolice Przemyśla. Proponuję wytrwałym turystom i pieszym, ale głównie rowerowym, dwa wypady z Przemyśla, bo sam Przemyśl jest bardzo ciekawy, ma ciekawe świątynie. Również w okolicach są obiekty związane z przebiegiem I wojny światowej, te wszystkie fortyfikacje, ale myślę, że dla turystów ważne też są odniesienia do walorów przyrodniczych. Jednym z takich miejscowości jest Krasiczyn, odległy o 10 km od Przemyśla. Tam są zabudowania, których autorem był Stanisław Krasicki na przełomie XVI-XVII wieku. Te obiekty były modernizowane po wojnie, bo były trochę zniszczone, i kamienny most wejściowy, i piękny starodrzew lipi dębów, bogactwo powojników, przybliża nas do zabytkowych obiektów tej rezydencji. Ta rezydencja była zwana i jest znana jako perła renesansu, bo faktycznie i styl architektoniczny, i wykończenia są atrakcyjne. Myślę, że kiedy już zdecydujemy na ten wypad do Krasiczyna, to obejrzymy sobie i tak zwany pawilon szwajcarski, i pawilon myśliwski, jest powozownia, cztery wieże z epoki, i te właśnie obiekty są pięknie zdobione dekoracją z epoki, jaką jest z grafitą. Po zwiedzeniu zabytków Krasiczyna powrót do Przemyśla jest łatwy i nieuciążliwy, a warto to miasto zwiedzić. Myślę, że ta mała odległość od Przemyśla może być tak zaprogramowana czasowo, że tego samego dnia nawet możemy wrócić poprzez Przemyśl do innej miejscowości w drugą stronę, bardziej wschodnią. Jest to bardzo atrakcyjny region przyrodniczy. Jest miejscowość Bolestraszyce. Ta miejscowość znana jest jako atrakcja przyrodnicza, bo tam się znajduje znane przyrodnikom arboretum. W tym arboretum hoduje się i uprawia na wydzielonej powierzchni różne gatunki drzew. Ważny jest też zabytkowy fort Saint-Ridon. Może kamper warto zaparkować w okolicach Przemyśla właśnie. To był Henryk Sytner i jego gość. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, mgła rozlewa się po palcach, samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym. chciałbym zostać, zanim zasnę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Państwa, trzeba chyba przesiąść się na rowery. Aura dzisiaj sprzyja. Ziemia od 2000 roku traci średnio 267 miliardów ton lodu rocznie. Według francuskich naukowców lodowce na świecie topnieją w rekordowym tempie. Powodem jest oczywiście globalne ocieplenie. Z analiz wynika, że roczne tempo utraty lodu wzrosło z 227 miliardów ton do roku 2004 do 298 miliardów teraz. Jak podają badacze, od 2000 roku w najszybszym tempie topniały lodowce położone w Alpach, na Islandii i na Alasce. Pytanie, czy na tym etapie jesteśmy w stanie ten proces zatrzymać, wprowadzając rozwiązania oparte na niższej emisji dwutlenku węgla. W przeciwnym razie temperatura będzie rosła jeszcze szybciej, bo lodowce do tej pory odbijały część promieni słonecznych, a teraz podgrzewają oceany. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. Should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak, brzmi weekend w programie trzecim, proszę państwa. A teraz informacja o tym, że rozpoczyna się nadawanie cyfrowej telewizji naziemnej w standardzie DVB-T2. Cyfrowa telewizja naziemna w Polsce zmieni standard kodowania danych już w połowie 2022 roku, ale testy się rozpoczynają. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać z nowego standardu? O tym opowie nasz gość, szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Witold Kołodziejski, ale to za kilka minut. Black hole sun, to come. Wash away the rain, black all the sun. Won't you come? Won't you come? Won't you come? Stood a rain, cold and damp. Still the warm wind, tired friend. Times are gone for honest men. Sometimes far too long for snakes. In my shoes, walking sleep. In my rozpoczyna się testowe nadawanie cyfrowej telewizji naziemnej w standardzie DVB-T2 z nowym kodekiem. Z naszym gościem, jest Witold Kołodziejski, szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, witam państwa. Co to za standard i co nam umożliwi? No to jest po prostu odmiana standardu telewizji cyfrowej, czyli telewizji naziemnej, czyli tej telewizji, którą bezpośrednio odbieramy z powietrza, tak? Czyli przez antenę. Nie potrzebujemy do tego kabla, ani światłowodu, ani anteny satelitarnej i co najważniejsze, nie potrzebujemy umowy z operatorem, a więc telewizji bezpłatnej. W tej chwili około 30 programów, po zmianie będzie tych programów więcej, liczymy, że do 50 programów telewizyjnych w właśnie naziemnej telewizji. DVB-T to jest cyfrowa telewizja naziemna w standardzie obecnym. DVB-T2 to nowszy, zmodyfikowany standard. Chodzi o system kodowania, no pewne szczegóły techniczne, MPEG-4, kodek H265. To są rzeczy, które nie każdy nawet chciałby znać i o tym słyszeć. No ale... tak, ale jeżeli już kupujemy telewizor, to warto byłoby wiedzieć, czy ten nowy standard będzie odbierany w naszych odbiornikach. No więc jakbym miał powiedzieć, najprościej bym zapytał i poradził o zapytanie sprzedawcy, czy to jest telewizor, który będzie odbierał w przyszłości telewizję naziemną w Polsce, tak? Czyli rozumiem, że w tym najnowszym standardzie już nie będziemy odbierać sygnału, jeśli chodzi o SD, to nie będzie ten standardowa rozdzielczość, tylko albo HD, albo 4K. To jest też oczywiście różnica jakości. Na początek trzeba powiedzieć tak, że po zmianie do czerwca 2022 roku ta zmiana ma nastąpić na przykład całej Polski. Starsze telewizory, takie, które były przystosowane tylko i wyłącznie do tego starszego standardu telewizji cyfrowej, nie odbiorą nowej telewizji, więc to jest istotne, jeżeli nie chcemy wyłączyć sobie możliwości oglądania telewizji z anteny. Mhm. Oczywiście od jakiegoś czasu telewizory są sprzedawane w nowym standardzie, czyli odbierają jedną i drugą telewizję, ale warto się upewnić, że taka możliwość będzie, bo jeżeli nie, no to pozostaje niekoniecznie wymiana telewizora, bo można dokupić odpowiedni dekoder, tak jak to miało miejsce przy przejściu na telewizję cyfrową. I takie dekodery oczywiście już są i będą oferowane na rynku, ale trzeba wiedzieć, czego oczekiwać, żeby nie być zaskoczonym. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, będziemy mogli wtedy mieć więcej programów. Będą uruchomione dodatkowe dwa multipleksy i tych programów, tak jak mówię, jest około 30, będzie około 50 dostępnych w tej ofercie takiej free to air, czyli w tej ofercie bezpłatnej, bezpośrednio za darmo i z anteny, tak. A po trzecie, to będzie standard, w którym telewizje będą emitowały już telewizję wysokiej rozdzielczości, czyli właśnie HD, a nie SD, tak jak było to dotychczas. Panie przewodniczący, ja chciałem jeszcze dopytać, czy ten DVB-T zostaje i będzie równolegle nadawany? Nie, to jest przełączenie. To jest właśnie przełączenie. Jeżeli dzisiaj oglądam programy telewizyjne, to po przełączeniu będę oglądał te same programy telewizyjne, ale już w nowym standardzie, w nowym kodeku i w nowej rozdzielczości, czyli w dużo lepszej jakości, no ale też w innym standardzie, czyli mój sprzęt, mój telewizor musi to zaakceptować, tak? Musi być do tego przystosowany. Ile osób w naszym kraju korzysta wyłącznie z telewizji naziemnej? Około 30% gospodarstw domowych, 1/3, czyli to jest dokładnie 1/3 rynku, on się mniej więcej tak podzielił, 1/3 to jest telewizja satelitarna, a 1/3 telewizje kablowe, czyli krótko mówiąc jest to segment bardzo poważny, ale też rosnący. Pamiętajmy, że dzisiaj trendy są takie, że dużo osób rezygnuje z całych dużych pakietów płatnej telewizji kablowej na rzecz właśnie różnych serwisów VOD i tego typu usług. Natomiast ten podstawowy zakres telewizyjny gwarantują sobie właśnie tą nieodpłatną, darmową usługą telewizji naziemnej, bo przecież ona jest bardzo szeroko, tak jak mówię, no prawie 30 programów w tej chwili możemy oglądać i to najważniejsze programy, za które nie musimy płacić. Panie przewodniczący, na koniec, czy któryś z nadawców zdecydował się na uruchomienie nadawania w 4K naziemnie? Tak, po pierwsze już w tej chwili testowo w kilku lokalizacjach takie emisje DVB-T2 HD są, ale naziemnie Telewizja Polska chce uruchamiać na razie testowo tam, gdzie będzie to możliwe, transmisję z Euro, tak? Czyli transmisje sportowe. Myślę, że to będzie dosyć duże wydarzenie, bo umożliwi naprawdę na dużych